أبوبتين ديور كي رحمه الله، وبالجملة ديور فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله ديور. Bu meseleyle konuşacak olan kişi, tamam mı? Ancak Allah Celle Celaluhu tarafından kesin bir delil olmazsa bu meselelerde konuşmasın. Onun görevi değildir. Ve siz dikkat ediyorsanız alimler, gelecek mesela ileride İbn Baz'ın sözünden de bazı sözler getireceğiz. Bundan önceki derslerimizden birçok imamın sözlerini aktardık bu meseleyle ilgili. وَلْيَحْذَرْ مِنْ اِخْرَاجِ رَجُلٍ مِنَ الْاِسْلَامِ بِمُجَرَّدْ فَهْمِهِ وَاِسْتِحْسَنْ عَقْلِهِ diyor. Kişi aklına dayanarak, tamam mı? Veyahut da kendisinin yanında sözde bu kişi kafirdir diye kalkıp da şu insanı veyahut da bu insanları tekfir etmesin. Diyor ki فَاِنَّ اِخْرَاجِ رَجُلٍ مِنَ الْاِسْلَامِ, yani bir kişiyi İslam'dan çıkarıp küfre sokmak delilsiz bir şekilde Allah Celle Celaluhu'nun hakkına tecavüz etmektir. Çünkü bu tekfircilik meselesi tek kelimeyle Allah Celle Celaluhu'nun ve Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkıdır. Allah Celle Celaluhu ile Aleyhisselatü Vesselam'ın tekfir etmedikleri bir kişiyi veyahut da bir toplumu bir kişi kalkıp tekfir edemez. Dolayısıyla eğer hakikaten bu kişi kafir ise hücceti oluşturur, tamam mı? Yani bu kişi küfre düşmüşse veyahut da şirke düşmüşse bu kişi hücceti oluşturur. Hücceti oluştuktan sonra o mesele onun boyunu aşıyorsa ondan sonra kendisinin üstünde olan kişiye aktarması gerekiyor. Tamam mı? Kime aktarır? Mesela o toplumda, o bölgede ondan daha alim kişiler varsa o meseleyi ona aktarır. O bölgede veyahut da o toplumda olan alimlerle bu meseleyi istişare etmesi gerekiyor. Örneğin mesela bir hakimi mi tekfir edecek? Sen küçücük bir ilim öğrencisi olarak veyahut da birkaç tane kitap okumuşsun veyahut da birkaç tane ayet ezberlemiş. Daha doğrusu belki Kur'an'ı baştan sona kadar ezberlemiş olabilirsin. Ve Sahih-i Buhari'yi baştan sona kadar ezberlemiş olabilirsin. Ama bunları ezberlemek demek, anlamak demek değildir. Ve bugün nice hafızlar var ama bu Kur'an içerisinde olan hükümleri bilmiyorlar. Bu Kur'an'ı ezberledi diye yani her şeyi anlıyor mu demektir? Hayır, öyle değil. Veyahut da bir hadisi kişi okuduktan sonra gerçekten bu hadisi Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ın kastına, muradına göre mi anlamıştır? Öyle olmayabilir. Ha o zaman dolayısıyla o toplumda böyle hastalıklar varsa bu hastalıkları kendisinin üstünde olan kişilere aktarmak lazım. Ve tıpkı tıbbi meselelerde gibi. Bir insan mide hastalığına yakalanıyor. İlk önce normal sağlık ocağına götürülüyor. Sonra küçük bir hastaneye götürüyor. Normal yeni mezun olmuş bir doktor falan filan. Adam beceremiyor. Diyor ki işte bunu hemen aktarın. Başka bir hastaneye aktarın. Niçin? Bakıyor ki kendisinin tedavi edeceği bir hastalık değildir. Onun üstünde olan daha başka hastaneye aktarıyor. Niçin? Çünkü diyor ki ben bunun hakkında çıkamam. Subhanallah, eğer dini maddi tahassus, dünyevi tahassuslarda böyle ise din konusunda bu da çok daha evladır. O zaman bu seni aşıyorsa senden üstün olan kişilere aktar. Veyahut da senken bizzat kendin bu meseleyi onlara götür. Ve onlarla otur, bu meseleyi bir görüş, öğren. Detaylı bir şekilde Kur'an'dan, sünnetten, icmadan bu meselenin hükmü ne olduğunu öğren. Onlarla konuş, onlarla tartış, onlarla münazara yap. Onlarla bu meseleyi iyi bir şekilde oku, detaylı bir şekilde. Ondan sonra onlar da eğer hakikaten bu mesele onları aşıyorsa o toplumda yaşayan, onların üstünde olan alimlere götürmek lazım. Bu şekilde hem o insanlar da onlardan memnun olacak. Dolayısıyla böyle insanların dine fevç fevç girmelerine sebep olacaklar. Ama böyle cahilhane bir şekilde işte haricilerin anlayışına uygun, mütezilerin anlayışına uygun, rafizi şeyhlerin anlayışına uygun onu bunu tekfir etmek, bu davetçiler Müslümanları dinden çıkarırlar. Kimse onlara inanmaz. Ve herkes onların aleyhinde konuşur. Dolayısıyla senin etrafında kimse kalmamıştır. Ancak senin düşüncende olan insanlar kalmıştır. O bir faydası yok. Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa çıkmıştır. Ondan önceki Resuller sadece toplumlarına Resul olarak gönderilmiştir. Sen de kendi toplumunda mesela ben bir Türk olarak Türk toplumunda, tamam mı? Ne yapmam gerekiyor? Elim uzanabildiği kadar, mesela kimlere? 1, 2, 10, 20, 30 kişiye uzanıyor. Ben onlarla kalkıp otururum ve onların seviyesini tespit ettikten sonra bilmeleri gereken şeyleri götürmem gerekiyor. Akılları almayacakları şeyler ilk önce hemen ilk etapta konuşmamam gerekiyor. Adam tevhidi bilmiyor, ben kalkıyorum Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kişileri onlara öğretiyorum. Adam namazın şartlarını bilmiyor. Ama adam namazın rükünlerini bilmiyor. Vaciplerini bilmiyor, sünnetlerini biliyor. Fıkhi bir mesele, ona anlatsam bir şey bilmiyor. Kalkıyor adam Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenin kafirlerin ta kendileridir. Meseleyi aktarıyor, öğretiyorlar başlangıçta. Bu adam dinini bilmiyor, namaz kılmasını bilmiyor. Fıkhi meseleleri bilmiyor, gidiyor hemen birden adam müftü yapıyor onu. Doğrusu bu yanlış bir metottur. Selefin çizgisi bu değildir. Selefin metodu, anlayışı bu değildir. Selefin anlayışı aynı Aleyhisselatü Vesselam'ın başlangıcı gibidir. Aleyhisselatü Vesselam nereden başladı bu toplumla? Tevhid ve şirkten başladı. 13 sene boyu tevhid ve şirki işledi Aleyhisselatü Vesselam. O zaman sen bir davetçi olarak bulunduğun toplumda, tamam mı? Elin uzanabileceği kadar o kişileri ne yapman lazım? Tespit etmen. Hemen kalkıp sen tekfiri onlara öğretmen doğru değildir. Hemen getir tekfir ayetleri, tekfir hadisleri falan filan. İşte şu kafirdir, bu kafirdir, bu kafirdir. Evet, şirki öğret. İşte bak, bu şu küfürdür, bu küfürdür, bu şirktir. Bunları söyle. Tevhid ve şirki öğret. Ama hemen işte kim buna düşerse kafirdir demek de işte filan, o zaman Türk toplumu hepsi kafirdir. O zaman ben harici oldum bu metotla. Dolayısıyla hariciler, niçin hariciler bu anlayışta kalmışlar ve bu anlayışın dışında olan insanlar hepsi tekfir etmişler? Haricilerin anlayışı onların düşüncesiyle, onların anlayışlarına uygun düşünmeyen herkes kafirdir. Şiiler yine o şekilde. Rafizi Şiiler yine o şekilde. Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir'den Umar'dan önce görmeyen herkes onların yanında kafirdir. Peki bu doğru mudur? Haricilerin edindikleri anlayış doğru mudur? Mu'tezilerin edindikleri anlayış doğru mudur? Murciyecilerin edindikleri anlayış doğru mudur? Evet, bu görüşü edinmişler. Ama gerçekten bu edindikleri görüşler Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde bakıldığı zaman bunların hataya düştükleri ne oluyor? Belli oluyor. Niçin? Çünkü deliller o şekilde gösteriyor. Dolayısıyla burada ilim öğrencinin vazifesi insanları tekfir etmek, dinden çıkarmak değil, tamam mı? İnsanları dine sokmaktır. Bu da o kişi nereden başlanması gerekiyorsa oradan başlanması lazım. Evet.